الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. Nguzo hazianguki kwa kusahau wala kwa kutojua wala kwa kukusudia. Nguzo za sala hazianguki kwa kusahau wala jahalan wala kwa kutojua wala amdan wala kwa kukusudia. Lamma bayyana hukma alwajibi sahwan wa jahlan bayyana hukma arrukni. Muallif alipoweka wazi hukumu ya wajib katika wajibati za sala, mtu akiwacha wajibu kwa kusahau au kwa kutojua, alafu baada ya kubainisha hivyo, bayyana hukma rukun, akaweka wazi hukumu ya nguzo. Kwamba hukumu ya wajibu tumeelezea jana kwamba mtu akiwacha moja katika wajibati za sala kwa kusahau au kwa kutojua, ni lazima asujudu sujda mbili za kusahau. Sasa anabainisha hukumu ya nguzo, wa annahu la yasqutu, nguzo haianguki, la amdan wala sahwan wala jahlan, si kwa kukusudia wala kwa kusahau wala kwa kutojua, bal la budda min almaji'i bihi wa bima wa ma ba'dahu, bali mtu akiwacha nguzo lazima ailete nguzo hiyo halafu na zilizo baada yake, hala sahwi waljahal, wakati wa kusahau na kutojua. Idha lam yasil ila mawdhihi fi rak'ati taliya, asipofika pale pale mahali pake katika rakaa ile inofuatia. Kama asipofika pale mahali pake, anawajibika kurudi na kutekeleza nguzo ile. Kwa mfano mtu ameacha kurukuu baada ya sami Allah, baada ya kusoma Fatiha na sura, moja kwa moja akaenda kusujudu. Baada ya kusujudu sujda mbili, akataka kuinuka, akakumbuka kwamba hajarukuu, hapo natakiwa ainuke, asimame arukuu, alafu afanye itidal, alafu ende tena kusujudu sujda mbili, aendelee na sala yake. Hapo hajafika pale pale mahali ambapo ameiacha nguzo ile ya kurukuu. Ama idha wasala ila mawdhihi, ama akifika pale pale mahali pake, farrak'atu taliya tahullu mahalla allati qablaha, ili rakaa inofuatia itakaa mahali pa ile iliyo kabla yake. Mfano huo huo wa rukuu, aliacha kurukuu akaenda kwenye kusujudu, akasujudu sijda mbili, halafu akainuka akasoma Fatiha na sura pale, akarukuu tena akakumbuka kumbe rakaa ya kwanza hajarukuu, hii ya pili itakuwa ndiyo ya kwanza. Ndiyo farrak'atu taliya tahullu mahalla allati qablaha, rakaa hiyo iliyofuatia itakaa mahali pa ile iliyo kabla yake, ile ya kwanza itakuwa mulgha, haizingatiwi, hii ya pili ndio ya kwanza, halafu ataendelea na sala yake. Hiyo ni kwa kusahau. Wa amma al-amdu fatabtulu salatu wa yu'iduha min awwaliha, ama kwa kusudia, kikusudia kuacha kitu kama hicho, nguzo za sala, basi sala itabatilika na atairudia sala kuanzia mwanzo wake. Qawluhu wal baqi sunanu salah, na zilizobakia ni suna za sala, mithla al-istiftah, mfano wa dua ya kuanzia sala, wataawudhi, na kusoma audhu, walbasmala, na kusoma bismillah, wataamin, na kuitikia amin, walqiraati baada alfatiha, na kusoma sura nyingine baada ya fatiha, wama zada ala tasbihati alwahida, na kilichozidi, idadi iliyozidi na ile tasbihi moja, wanahwa dhalika, na mfano hivyo. Ingawa hii taawudh, audhu, baadhi ya maulama wanasema ni katika wajibati, basmala pia ni katika wajibat, sababu kuna hadithi inayosema kwamba ukisoma Fatiha lazima usome bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo hii pia ni katika wajibat. Qawluhu wa af'alin mukmilin lisala, na vitendo vyenye kukamilisha sala, mithla raf'il yadain, mfano wa kuinua mikono katika zile sehemu nne, wa wadhi al-yumna ala al-yusra ala al-sadri, na kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto juu ya kifua, waliftirashi na kikao cha iftirash, watawaruki na kikao cha tawaruk, wanahu idhalik, hizi zote ni sunna. Kauluhu wa minal arkani, na ni katika nguzo, atu maanina tufi jamii arkaniha, kutulizana katika nguzo za sala zote. Hada stidrakun min almuallifi lirukni tumanina liadami dhikrihi sabika. Hii ni istidrak, kumfanyia istidraki, kumkosoa mtungaji kwa nguzo ya tumanina kwa sababu hakuitaja huko nyuma. Watumanina tuhia sukunu walistikraru watamahulu biqadri dhikri lwajib. Kujituliza, atumanina ni ile kujituliza na kufanya upole kiasi cha kutaja ile wajibu ya dhikri, kama ni subhana rabbiyal a'la, hata kama ni mara moja hiyo ya wajib, halafu ndio uinuke. Hii ndio tumanina, ni katika nguzo za sala. Wadalilu hadithu abi huraira alladhi dhakarahu almuallifu wa usamma hadithu almusii fi salatihi. Hii hadithi ya abi huraira inaitwa hadithi ya mwenye kuharibu sala yake, yule Khallad ibn Rafi', حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمانينة في الأركان كلها. وقت متوما صلى الله عليه وسلم أمتاجه هي نغوزو يتمانينة في الأركان كلها كتك نغوزو زوج. وأبطل صلاة المسيء لعدم التمانينة. أميبتليش متوما صلى يولي من يكهرب صلاياك وكتقوانا هي تمانينة أتوليف كتك صلاة. ولأن عدم التمانينة صفة صلاة المنافقين. نقب كتك ونوتوليف هي نمنا يا صلاة يا ونافق. ونافق وكصالي هوانا هي تمانينة هوانا وتوليف. ومسلم ونبصالي أنا ذكي أو خالف هوانافق أو نوتوليف كتك صلاياك. قوله قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. صليني كما مدفنيونني كصالي. هذا دليل آخر على ركنية التمانية. تمانينة هي نغوزو نيجيني دليل نيجيني يكوليزي نغوزو هي تمانينة كجتوليزا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في صلاته وأمرنا أن نطمئن كاتمئنانه. وسبب متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akijituliza katika sala yake na akatuamrisha na sisi tutulizane kama alivyokuwa akijituliza yeye katika sala. قوله فإذا فرغ من صلاته, akimaliza sala yake, استغفر ثلاثا, hufanya istighfar, humtaka msamaha Allah mara tatu. لما انتهى من الأقوال والأفعال التي تقال في صلب الصلاة ذكر الأقوال التي تقال بعد السلام من الصلاة. مؤلف بعد كماليزا منينو نفيتينو في نفيو سيمو عنداني صالة أكتاج منينو أمبايوه سيمو بعد كتوى سلامو كتك صالة. وأولها الاستغفار ثلاثة. مانزو منينو هايو لكم تكم سماها الله مرتات. فيقول أتسيم من يكسالي أستغفر الله أستغفر الله astaghfirullah. Hii ndio maneno ya mwanzo anayosema mwenye kuswali baada ya kutoa salamu. Li hadithi thaubana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah thalatha, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akimtaka msamaha Allah mara tatu. Wa fil istighfari ta'abbudun wa iqtida'un bis sunnah wa i'tirafun bit taqsir وسد الخلل الذي في الصلاة. katika hii istighfar kutaka maghfira ni kumwabudu Allah na ni kufuata sunna na ni kukiri mtu taksiri yake na uzembe wake na kuziba ule uharibifu ambao ulikuwa katika sala. Hii istighfar inaziba upungufu huo uliokuwa katika sala. قوله وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, أي بعد الاستغفار. بعد استغفار مرتات كيش من كسال يتسمى هذي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لحديث ثوبان السابق وحديث ثوبان هي اليوتنغولية. وفيه التفاؤل بسلامة الصلاة والدعاء بسلامتها, pia kuna kuomba usalimifu wa ile sala na dua bisalamatiha kwa kuwa salama sala yake. Qauluhu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, pia alafu atasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la li hadithi Abdullah ibn Zubair inda muslimin wa fihi ziyadatu la hawla wala quwwata illa billah, na pia kuna ziyada ya la hawla wala quwwata illa billah. Wayazidu Allahumma la mani'a lima a'tayt ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لما ورد عند البخاري ومسلم. ويقول بي أتسمى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لحديث معاذ هينك حديث يا معاذ. ويسبح ثلاثا وثلاثين ناتلت تسبيح أتسمى سبحان الله مار ثلاثين نتاتو ومثلها التحميد والتكبير. بيا تسمى الحمد لله مرة ثلاثين نتاتو أتسمى الله أكبر مرة ثلاثين نتاتو. ويختم بالتهليل ناتيسليزا وكسمى لا إله إلا الله. أو يجعل التكبير أربعا وثلاثين بلا تهليل أو أتجالي تكبير نيمار ثلاثين نني بلا كسمى لا إله إلا الله. أو يجعل التسبيح والتحميد والتكبير عشرا عشرا أو تجالي إلى سبحان الله نا الحمد لله نا الله أكبر ما ركومي كومي في السنة. أو يجعل الأربعة خمسا وعشرين أو يجعل الأربعة خمسا وعشرين خمسا وعشرين أو أتجالي هاي ما تمشي مني مرة عشرين نتانو عشرين نتانو في السنة. ثم يقرأ آية الكرسي كيش أتصوم آية الكرسي مرة مرة موجة في الجميع كتك زوت هزو كتك صلاة زوت بعد كسوم هزي تسبيحات نتحميدات نتكبيرات كيش أتصوم آية الكرسي مرة موجة. وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد مرة مرة في غير المغرب والفجر كتكيسيوك وصلاة المغرب من الفجر هذي وثلاثا بعد المغرب والفجر هذي نمارة تاتو إكيواني صلاة المغرب نصلاة الفجر أتسمى سورة هذي تاتو مارة تاتو سورة الإخلاص نسورة الفلق نسورة الناس. قوله والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر نرواتب زيل زيني كسسيتيزوا زيني كفواتية صلاة فراذين كومي وهي المذكورة في حديث ابن عمر نازل زيني كتاج وكتك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات لمهفاذي كتك أنمتم مع الله صلى الله عليه وسلم ركع كومي ركعتين قبل الظهر ركعتين قبل الظهر نركعتين بعد ياكي وركعتين بعد المغرب في بيته نركعتين بعد المغرب نبنكواكي وركعتين بعد العشاء في بيته نركعتين بعد عشاء نبنكواكي وركعتين قبل الصبح نركعتين قبل الصبح. الحديث متفق عليه نزيد هابو ركعتين نجين قبل الظهر kuwani nne kabla dhuhuri zote ni rakaa 12 ambazo ni muakkada. Lamma dhakara salawati almafruḍa alipotaja sala za faradhi dhakara salata ratiba akataja sunna hizi ratiba ai daima almustamirra sunna za daima zenye kuendelea allati rutibat ba'da ma'a alfaraid ambazo zimepangwa pamoja na sala za faradhi. Watankasimu ila thalathati aqsam zinagawanyika sehemu tatu hizi. Kwanza ma yakunu qabla alfaridhati wa ba'daha kasunnati dhuhur ni inaokuwa kabla sala faradhi na baada yake, na hii ni sunna ya dhuhuri rak'a 4 kabla yake na rak'a 2 baada yake. Pili ma yakunu ba'da alfaridha kasunnati almaghribi wa sunna wal isha ni inaokuwa baada sala faradhi kama sunna ya maghrib na isha. Tatu ma yakunu qabla alfaridha kasunnati alfajri ni inaokuwa qabla ya faradhi kama sunna ya alfajiri. Wa adadu arrawatib fi hadith ibn Umar as-sabiq 10 idadi ya hizi sunna rawatib katika hadithi ya Ibn Umar iliyopita ni 10, wa fi hadithi Aisha 12 rak'a, na katika hadithi ya mama Aisha ni rak'a 12 kama inda al-Bukhari wa Muslim, kama ilivyo kwa Bukhari na Muslim kwa kuzidisha rak'a 2 kabla dhuhur. Wa kama fi hadithi ummi Habiba, man salla fi yawmin wa layla 12 rak'a bunia lahu baitun fil janna, mwenye kusali mchana na usiku rak'a 12 hizi za rawatib hujengewa nyumba kule peponi. Wa inda Tirmidhi fasallataha bi 4 qabla adh-dhuhur, akazisali rak'a 4 qabla adh-dhuhuri kuzidisha 2 pale katika hadithi ile ya Ibn Umar. Wa dhakarat al-baqiya kama sabaka, akazitaja zilizobakia kama ilivyotangulia. Warajih qawli yenye nguvu anna adadaha 12 rak'a lihadithi Aishata wa ummi Habiba sabiqaini, kauli yenye nguvu ni kwamba idadi ya rawatib ni 12 rak'a 12 kwa hadithi hii ya mama Aisha na hadithi ya ummu Habiba zilizotangulia. Wa yujma'u bainahuma wa baina hadithi Ibn Umar bi anna Ibn Umar akhbara an salatihi fil masjid rak'atayn qabla adh-dhuhr wa Aisha akhbarat bi salatihi fil bayt 4 qabla adh-dhuhr, hujumuishwa baina hadithi hizo hadithi ya mama Aisha na ummu Habiba na hadithi ya Ibn Umar ni kwamba Ibn Umar alielezea sala ya mtume msikitini ni rak'a 2 kabla dhuhur, na Aisha akaelezea sala yake mtume nyumbani kwake ni rak'a 4 kabla dhuhur. Waliannahu idha ta'arawa man yuthbit wa man yanfi nuqaddimu almuthbita, ikipingana anayethibitisha na anayekataa tunamtanguliza mwenye kuthibitisha. Almuthbitu muqaddamun ala nafi, kama wanavyosema maulama, lianna indahu ziyadata ilmin, kwa sababu huyu mwenye kuthibitisha ana ziada ya ilmu. Walhikmatu min arrawatib, hikma ya hizi rawatib zinazofuatia faradhi, kwanza asabqu ila alkhairat, kutangulia kwenye mambo ya kheri. Pili alamalu bisunna, kutekeleza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tatu ikmalu naqsi wa jabru alkasri wa saddu alkhalali fil faridha, hizi sunna ni kukamilisha upungufu na kuunga ule upungufu na kuziba upungufu uliotokea katika sala ya faradhi. Mtu anaposali sala ya faradhi halafu akasali ile ratiba baadake, ile ratiba inaunga upungufu uliotokea katika sala ile ya faradhi. Nne katika hikma za rawatib, alamatun ala kabuli al-amal, ni alama ya kukubaliwa ile amali yake ya sala ya faradhi. Ile akisali sala ya sunna ni alama kwamba sala yake ya faradhi imekubaliwa. Tano sababu linaili mahabbatillahi wa hifdhihi, ni sababu ya kupata mapenzi ya Allah na kuhifadhiwa na Allah. Wa ijabati dua, na kujibiwa dua. Wal i'adhati min albala, na kuhifadhiwa na mabala. Hizi ndio hikma za rawatib, wallahu a'lam.